Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Lawina krytyki ze strony opozycji, przekonanie partii rządzącej, że zmiany są konieczne. Sejm debatował nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Świat potępia atak chemiczny w Syrii i przekazuje 6 miliardów dolarów na pomoc dla tego kraju. W odpowiedzi na skandale związane z wadliwymi protezami czy implantami, Europarlament chce wprowadzić przepisy chroniące pacjentów. Sejm rozpoczął debatę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on, że Rada będzie się składała z dwóch izb. Pierwszą tworzyliby m.in. pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości i osoba powołana przez prezydenta. Drugą 15 sędziów wszystkich szczebli wybieranych przez posłów. Obecni sędziowie tworzący Radę mają stracić stanowiska. Ich następców ma wybierać Sejm, a nie zgromadzenie sędziów jak obecnie. Co budzi największe wątpliwości opozycji, a co zdaniem partii rządzącej przemawia za tymi zmianami, o tym w relacji Ksenii Maciszak. Przedstawiając rządowy projekt, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślał, że odejście od modelu, w którym sędziowie sami siebie wybierają lub decydują o swoim awansie, jest konieczne. Podczas wystąpienia podawał przykłady niefrasobliwości sędziów i przekonywał. Te zmiany zapewnią transparentne zasady wyboru. Tyle, że opozycja proponowanym zmianom mówi stanowcze nie. Jak podkreślał poseł PO Borys Budka, nowelizacja ustawy to szykowane miejsca dla kolejnych Pisiewiczów i Misiewiczów. W podobnym tonie wypowiada się posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk. Czy jej zdaniem proponowane zmiany są niebezpieczne z punktu widzenia demokracji? Ta ustawa prowadzi tylko i wyłącznie do upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości. Niemniej Polskie Stronnictwo Ludowe uważa, że wymiar sprawiedliwości wymaga naprawy. Nowelizacja ustawy o KRS nie jest jednak właściwą drogą. Tymczasem resort sprawiedliwości podkreśla, że podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w Europie, na przykład w Niemczech. Ksenia Maciszak, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. 6 miliardów dolarów na pomoc dla Syrii zebrali uczestnicy międzynarodowej konferencji w Brukseli. To mają być pieniądze na najpilniejsze potrzeby, między innymi środki niezbędne do życia. Premierze, ministrowie i ambasadorowie z ponad 70 krajów rozmawiali o sytuacji w kraju, w którym od kilku lat trwa krwawa wojna. Apelowali o przyspieszenie rozmów pokojowych, krytykowali reżim w Damaszku i ostro potępili wtorkowy atak chemiczny. Beata Płomecka. Wspólne stanowisko przedstawił Stephen O'Brien, który w ONZ zajmuje się pomocą humanitarną. Użycie broni chemicznej jest nie tylko moralnie oburzające, ale jest również złamaniem wszystkich uzgodnień podpisanych przez międzynarodową społeczność. Wiele wskazuje na to, że za atakiem stoi syryjska armia, stąd ponowne głosy domagające się ustąpienia prezydenta Bashara al-Assada, szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Z prawie 400 tysięcy osób zabitych w Syrii, on jest odpowiedzialny za śmierć zdecydowanej większości. To rachunek zbrodniarza, który dokonał rzezi. Unia Europejska, która przekazuje Syrii największą pomoc, zagroziła, że ją wstrzyma, jeśli po zakończeniu wojny, w okresie transformacji, Bashar al-Assad nadal będzie kontrolował kraj. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że szef polskiej dyplomacji zapowiedział, że Polska chce przeznaczyć na pomoc dla Syrii kilkanaście milionów euro. Minister Witold Waszczykowski będzie gościem Salonu Politycznego Trójki kilkanaście minut po godzinie 8. Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. To jest reakcja na coraz częstsze przypadki wszczepiania im wadliwych urządzeń. Ze Strasburga Andrzej Geber. Odpowiedzi na skandale związane z implantami piersi i wadliwymi protezami biodrowymi, posłowie poparli projekt przepisów, które zapewniają większą kontrolę. Regulacje przewidują m.in., że pacjenci otrzymywaliby kartę implantu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości umożliwiałaby ona natychmiastowe działania profilaktyczne. Bezpieczeństwo pacjentów jednak jest na pierwszym miejscu i broń Boże, żeby takie skandale zdarzały się, bo one zagrażają często życiu pacjentów. Powiedział poseł Bolesław Piecha. Przepisy przewidują także śledzenie urządzeń jednorazowych, by nie były używane powtórnie. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Platforma Obywatelska zwróciła się do marszałka Sejmu o obniżenie pensji posła Jarosława Kaczyńskiego. Wczoraj czwórka posłów PO odebrała od marszałka Marka Kuchcińskiego zawiadomienia o karach finansowych za wypowiedzi z trybuny sejmowej w grudniu ubiegłego roku. Według PO marszałek wymierza kary tylko posłom opozycji, a ekscesy posłów w PiSu uchodzą bezkarnie. Poseł Sławomir Nitras. Domagamy się tego, żeby dokładnie na podstawie tych samych przepisów, na których ukarał nas, ukarał Jarosława Kaczyńskiego. To jest jedyny dowód, jaki może nam udowodnić, że w sposób bezstronny, obiektywny, traktując równo wszystkich posłów, prowadzi obrady. Według rzeczniczki PiS, Beaty Mazurek, wniosek posłów PO jest bezsensowny, bo w przeciwieństwie do nich Jarosław Kaczyński nie łamie regulaminu. Skoro posłowie opozycji chcą ukarania Jarosława Kaczyńskiego, to ja mam poważne wątpliwości co do tego, czy z ich zdrowiem jest aby na pewno wszystko okej, ponieważ gołym okiem widać zasadniczą różnicę w sposobie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i tych, którzy dzisiaj zostali ukarani. Karami finansowymi marszałek Sejmu ukarał m.in. posła Krzysztofa Gadowskiego i posłanka Henryka Krzywonos. W Trójce kolejne informacje w skrócie. O 6.30 zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś z północnego zachodu napływa polarne i morskie. Dziś pochmurno, będzie przelotnie, padał deszcz, wysoko w górach także śnieg. We wschodniej połowie kraju możliwe burze i to z gradem. Najmocniej popada na południowym wschodzie. W ciągu dnia od północnego zachodu możliwe także większe przejaśnienia i to dobra informacja. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach do 65, a wysoko w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 7 stopni to w Rzeszowie i Przemyślu, 8 w Suwałkach, Olsztynie, Trójmieście, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 9 w Warszawie, Łodzi i w Pile, 10 w Toruniu i Bydgoszczy, do 11 stopni w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu, więc trochę chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszy szofer? Straszny szum! Skąd te szmery? Ano z gum? Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz urlop? Zacznij gromadzić waluty na wakacje. Nie czekaj i zyskaj dodatkowe fundusze. Gdzie trzymać pieniądze? Które banki mają najlepsze oferty? Jakie konta są darmowe? Wszystko o lokatach i rachunkach walutowych dziś w Rzeczpospolitej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lavender. Wczoraj o poranku odniosłem takie wrażenie, że łagodne rozpoczęcie też się Państwu podoba, więc spróbowaliśmy w ten sposób. Karo Glazer, na dobry początek dnia. Dzień dobry, 12 minut po 6, poranna audycja. Kłaniamy się i zaczynamy. And boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come. A fact's a fact. Belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance? Lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Minut po 6. Zapraszamy do trójki. Przed nami jeszcze cała audycja, co w niej? Za nami właśnie gala Srebrnych Ust, to Państwo wiedzą i wszystko jest już jasne. Wygrał pan poseł Marek Suski, od początku był faworytem, nie ma co tego ukrywać. A na gali, jak to na gali, trochę się działo. Zapraszamy panią poseł. kobiet! Poseł zdjęła marynarkę i pod spodem była koszulka z napisem dość dyktatury kobiet. Ja zawsze uważałam, że polityk jak się myli albo się przejęzycza, to pokazuje innym, że jest zupełnie normalny. Ludzką twarz pokazuje czasem polityk i o tym mówić będziemy po 6.35. Dowiemy się, jak to z tą dyktaturą kobiet jest. Rzeczywiście była tu dyktatura kobiet. Dwie kobiety dostały, a pierwsza nagroda za carycę, więc pełna dyktatura kobiet. Będziemy na gali, po 6.35, już całkiem niedługo. Zapraszamy Państwa i polecamy Państwu. Będziemy także w restauracji. Polacy wychodzą, restauracji powstało bardzo dużo, knajpek, barów, miejsc, gdzie można miło spędzić czas. I to będę bardzo podkreślał. Ludzie nie tylko wychodzą zjeść, jedzenie jest jakby na drugim miejscu. Lubimy chodzić do restauracji, polubiliśmy to. Nie wiem, co Państwo na ten temat sądzą. Sprawdzimy to po 7.35, a dlaczego o tym dziś? No bo poznaliśmy restaurację roku 2017, taką najlepszą na świecie. Która to? No proszę się przekonać, po 7.35. Będzie oczywiście pytanie z kosmosu do doktora Rożka. Doktor oświeci nas w sprawie światła. To kwadrans po 7.00. Będzie archiwum rozrywki. Polecamy Państwu. No i oczywiście spotkanie z Wojciechem Młynarskim. To po 7.30. A za chwilę pierwsze strony gazet. I 7 trójek, ranek, @polskieradio.pl, 71335 w każdej sprawie. W sprawie srebrnych ust bardzo proszę. Iwona z Gdańska. Słuchałam wczoraj u Państwa relacji ze srebrnych ust. Pani Mazurek się sromotnie pomyliła, mówiąc, że chodzi mi o to, żeby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, powiedział pan Rej. To nie on, to pan Słowacki. Pan Rej powiedział, iż Polacy nie gęsi swój język mają. Bardzo pani dziękuję. Jeszcze, a właśnie tak, tutaj SMS-owo pan Sebastian napisał, pytanie jest takie, czy będzie dzisiaj ten z tymi? jeśli chodzi o tego z gazetami, to jest już. I mam te. I te są. I wszedłem przez drzwi wejściowe, żeby sprawa była jasna. Dobrze, takie wejściowo-wyjściowe, takie sobie najbardziej wymarzyłeś. Nieobrotowe. A z kolei pan Sławomir napisał, i to było wczoraj od 22:46, i teraz proszę uważać i posłuchać, bo ja jeszcze nie do końca wiem, o co chodzi. Panie Marcinie, połamałem, a żona przyjeżdża jutro. Może ktoś pomoże? No i... To jest łami główka. Może i tak. Panie Sławomirze, bardzo byśmy pomogli. Ale nie wiem, jak wybrnąć z tej sytuacji. Drzwi prawe są, drzwi te tutaj. Mhm. Dalej wyjściowo. Mhm. To może przejdźmy, bo ktoś tutaj miał marzenia, żebym przyszedł i powiadał, co w prasie, a my, jak wiadomo, spełniamy marzenia. Z tymi, żebyś był. A rząd łączy tę i to. No i teraz znów łamigłówka. Co rząd łączy? I pisze o tym puls tego. To z tymi i tamtymi. Puls tego. Puls biznesu pisze, że rząd łączy ziemię, wodę i powietrze. Jak ładnie to brzmi, prawda? Centralny port komunikacyjny, czyli nowe lotnisko i terminal intermodalny. Przepraszam za słowo, tak jest napisane. Nie, poczekaj jeszcze raz. Inter... Inter taki. Ma być transportowym sercem Polski, blisko kolei, blisko szybkich dróg, a nawet szlaków rzecznych. Nie ma napisane, że blisko pasażera, ale to jakby jest osobny. Trzeba sobie zrobić grafik tego, co centralnego już mamy. Mamy mieć. Mhm. I nie jest to centralny bałagan. Pewne emerytury są pewne emerytury na razie. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w najlepszej kondycji od co najmniej 10 lat. Rośnie zdolność do obsługi bieżących zobowiązań ze spływających składek. Może kogoś ta informacja dziś zaskoczy, ale tak można przeczytać na pierwszej stronie dziennika. O polskiej liście płac pisze dziś Gazeta Wyborcza. Mapa naszych podwyżek. Firmy podnoszą pensje pracownikom, ale niezwykle powoli. W niektórych regionach kraju sytuacja wciąż przypomina raczej te sprzed kilkunastu lat. Ile zarabiają Polki i Polacy? Mam wrażenie, że Wyborcza przez ostatnie dni bardzo mocno pochyla się nad naszymi portfelami. Tak. Wiem dlaczego. Wiesz dlaczego? Bo to jest tydzień z portfelem. Nie, bo to jest Wyborcza z 28 marca. Ale widzisz, to coś pamiętałem. Mamy takiego z poczuciem humoru człowieka, który pakuje nam gazety i dodaje nam czasami jedną gazetę sprzed tygodnia. I właśnie trafiło na to. A ponieważ staramy się nie cenzurować niczego, więc po prostu bierzemy jak leci, po kolei. No to co dziś w gazecie? Cenzor zamyka muzeum. Czyli chodzi o Muzeum II Wojny Światowej. Chcesz zobaczyć? Spiesz się. Wczoraj minister Gliński osiągnął swój cel. Sąd zdecydował, że ma prawo połączyć to muzeum z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. O reformie KRS-u, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, która nie naprawi Temidy, pisze dzisiaj Tomasz Pietryga na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. O medialnym puczu pisze Gazeta Polska codziennie. Zakłócanie miesięcznic katastrofy smoleńskiej, blokowanie wjazdu na Wawel podczas odwiedzin polityków przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich, sprzeciwianie się ekshumacjom ofiar tragedii. To niektóre z dotychczasowych osiągnięć, tu cudzysłów, inicjatywy Obywatele RP, których wspiera część mediów. Kampania pogardy wobec obecnej władzy oraz śledztwa smoleńskiego szczególnie przybiera na sile przed zbliżającą się rocznicą katastrofy rządowego TU-154M, pisze Gazeta Polska codziennie, a Fakt pisze o tym, że zbudują w holu pomnik smoleński za 500 000 zł. Absurd w państwowej spółce. Chodzi o polską wytwórnię papierów wartościowych. Tam ma stanąć ów pomnik, no więc niewiele osób go zobaczy, ale na pewno wiele osób za niego zapłaci. Nowy plan dla życia. Nasz dziennik pisze o tym, że w sierpniu będzie gotowy nowy projekt ustawy chroniącej życie od poczęcia, zatrzymać aborcję. I to dziś jest czołówka naszego dziennika. Super Express pisze o celebrycie, który ma na koncie wyrok, ale nie siedzi w więzieniu. Zdaje się, że to są zdjęcia z jakiegoś... Nie, zostawmy to. Tytuł wystarczy już mi, żeby dalej nie sięgać. Bandyto, wracaj za kraty. No i jeszcze przegląd sportowy. Tutaj dwóch piłkarzy, jeden w biało-niebieskiej koszulce, drugi w żółto-niebieskiej, czyli wszystko jasne. Finał Pucharu Polski zapowiada się dość interesująco, ale myślę, że też zaskakująco. Lech Arka w wielkim finale. I to dziś jest przegląd sportowy. Tak. A ligę czeka rewolucja, tak przewiduje ten sam dziennik. I również o tym pisze. 18 drużyn w lotto ekstraklasie. I rywalizacja bez dzielenia punktów. Zwrócił uwagę na to, że jeśli chodzi o finał Pucharu Polski, to będziemy mieli w Warszawie kibiców Lecha, Arki i Legii. No tak, ale akurat kibice Lecha i Arki zdaje się, że się lubią. Tak? Mhm. A to ja tam nie znam tych zależności. Zawsze możesz mnie zapytać. Krystianie, czy kibice Lecha i Arki się lubią? No ci z tymi się tak. Aha, dobrze. Spotkają się w wielkim tym. Tym, bo pan Michał napisał, że kiedyś w liceum podszedł do niego kolega i powiedział: ej, ten cię woła tam. I pan Michał zrozumiał. I to było proste. Zwana ta pani ostatnio, co dzwoniła, to ona się pomyliła. My nie jesteśmy gęsiami, bo Rej nie powiedział, że Polacy gęsi, tylko jaki język mają. Profesor Miodek wytłumaczał, jaki gęsi. To jest przymiotnik, nie rzeczownik. Dziękuję. Ten pan ma całkowitą rację oczywiście i pani profesor Kłosińska też tłumaczyła to kiedyś na naszej antenie. Rzeczywiście chodzi o przymiotnik, a nie rzeczownik w tym pięknym zdaniu. 27 minut po szóstej. Zapraszamy do trójki, audycja poranna. Minęła już 6.30, zapraszamy na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Władze Syrii odrzucają oskarżenia o dokonanie ataku chemicznego. We wtorek rano samoloty z trującym gazem zbombardowały miasto w prowincji Idlib. Kraje zachodnie i syryjska opozycja twierdzą, że nalotu dokonały syryjskie wojska rządowe. Turcja twierdzi, że doszło do zbrodni przeciwko ludzkości. Według ostatniego bilansu Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w tym nalocie zginęło 86 osób, a wśród ofiar śmiertelnych jest 30 dzieci. Oskarżono o planowanie zamachu na Sejm. Już dziś może usłyszeć wyrok w swoim procesie apelacyjnym. Brunon Kwiecień, doktor chemii, mówił wczoraj, że proces pierwszej instancji był polityczny. Jak przekonywał, padł on ofiarą spisku ze strony ABW. Planowanie ataku na Sejm nazwał z kolei żartem. Kanał elektroniczny jest bezpieczniejszy i pewniejszy.

stars in the sky falling to earth. The lovers are dead, the lovers are cursed. Tak, żwawo i energicznie trochę zagrali za 22 minuty siódma. Zapraszamy do trójki. Jak już Państwo wiedzą, tegoroczny plebiscyt Srebrne Usta za nami. Finał odbył się wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nagrody w postaci statuetek powędrowały do polityków, autorów najbardziej zaskakujących i zabawnych wypowiedzi ubiegłego roku. Pierwsze miejsce zajął pan poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości za wypowiedź o carycy Katarzynie. Drugie miejsce przypadło Beacie Mazurek z PiS, a trzecie Joannie Schering-Wielgus z Nowoczesnej. Jak mówi Beata Michniewicz, pomysłodawczyni plebiscytu, zwycięzca był do przewidzenia. A te inne miejsca, no to była duża zagadka, nie wiedziałam jak będzie. Chociaż właściwie też wydaje mi się, że dość dyktatury kobiet to też było takie ciekawe, z tym, że nasi słuchacze chyba, jeśli chodzi o Marka Suskiego, nie mogli się oprzeć śmieszności tej wypowiedzi, bo to było po prostu super zabawne. Nie znam carycy, jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Ja może zdradzę w ogóle, dlaczego się tak wydarzyło. Marek Suski. Ponieważ na sali kolumnowej jest tak fatalna akustyka, że ja po prostu nie usłyszałem, co sędzia odpowiedział. Wszyscy się śmieli, ja się zapytałem, z czego się śmiejecie. No i wyszło śmiesznie. Myślę sobie, że były nagradzone jakieś potknięcia językowe, albo wręcz nagradzona była niewiedza. Robert Górski. Bo to chyba już nie było potknięcie, tylko czysta niewiedza. Więc trochę żałuję, że język polski nie wzbogaci się szczególnie po tych Srebrnych Ustach, bo żadne jakieś takie skrzydlate słowo tutaj nie wzleciało ponad dach. Czasami się tak zdarza, że z pomyłek po jakimś czasie może wyniknąć bonmot, bo moim zdaniem ta wypowiedź pani poseł Mazurek jak najbardziej jest do powielania i dostosowania w różnych okolicznościach. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Znaleźć się w gronie laureatów to prawdziwy zaszczyt. Beata Mazurek. No ale też trzeba pracować nad tym, żeby więcej takich lapsusów językowych jednak nie było. No właśnie, pracować, żeby nie było, czy jednak wypuszczać takie od czasu do czasu kontrolowane? To jest co innego, kiedy się kontroluje, co innego, kiedy język powie szybciej niż pomyśli głowa, a to niestety się zdarza. I łatwo wszystko krytykować, kiedy stoi się po drugiej stronie, czyli słucha się radio, ogląda się telewizję, natomiast dużo gorzej jest reagować na bieżąco i pilnować się, by jakiegoś lapsusa nie strzelić, ale to jest fajna zabawa. Trzecie miejsce należy do kobiety. Pani poseł Joanna Schering-Wielgus. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Och, drogi mężczyzn, Jan! Mężczyzn! Pani poseł zdjęła marynarkę i pod spodem była koszulka z napisem dość dyktatury kobiet. Ja zawsze uważałam, że polityk jak się myli albo się przejęzycza, to pokazuje innym, że jest zupełnie normalny. Należy ściągać polityków z cokołów, a nie stawiać im pomniki. To po pierwsze. W dobie mowy nienawiści, szczypta humoru i takiej radości wszystkim się nam przyda. Będę się przejęzyczała w 2017 na pewno. I przesłanie dla wszystkich. Dość dyktatury. I kropka. Ciekawe w tych Srebrnych Ustach jest to, że tam bardzo różne kategorie się tworzą. Językoznawca profesor Katarzyna Kłosińska. Są kategorie przejęzyczeń, są kategorie wypowiedzi takie, które niechcący zostały kandydatami do tego plebiscytu. Pamiętam kilka lat temu na podium był poseł SLD, który powiedział w Hongkongu. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w Hongkongu gdzie jest... Panie Marszałku, gdybym powiedział pomidor, to rozumiem. Dobrze. Ale powiedziałem Hongkong. Proszę powiedzieć. To było zupełnie niezamierzone i takie wypowiedzi najbardziej oddają ducha tego plebiscytu. A to słynne w Hongkongu wypowiedział był już pan poseł Piotr Kadzinowski, zdobywca Srebrnych Ust w 2006 roku. Mógłbym słuchać co roku tego Hongkongu. Myślę, że państwo też. A na wczorajszej gali z mikrofonem była Magdalena Karczewska. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Get the stars out your eyes. Come and bring them to me. I've been down so long. I've been working on a plan, yeah. It's just that I've been down so long. I gotta give me my word. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walk out to Memphis alone, 'cause you do it for me. I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are real new. I put all that aside, concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits that we took, all them stitches we got, all our brains so good. Every night, no one's holding me back. No, what's changing my mind? Oh, oh. Gonna walk a tight road. Gonna get kicks every night. No one's holding me back. No, what's changing my mind? Get the stars at your eyes. Come and sit next to me. The Tennessee skies, down on South Front Street. Oh, I've been working on a plan, yeah. I've been down so long. I 7 trójek. Dzień dobry panu. Ja tak sobie myślę, że na 25. rocznicę Srebrnych Ust można by zrobić the best of 25 lat. Hongkong wygra chyba, tak mi się wydaje. I tak przy okazji starycy Katarzynie chciałbym złożyć gratulacje. Bardzo dziękujemy w imieniu. Nie uwierzy pan, ale pani Agnieszka także napisała, powinniście zrobić top wszechczasów Srebrnych Ust. Hongkong wygrałby jak nic. 7-1-3-3-5. No zobaczymy. Przekażemy Beacie Michniewicz. 21. edycja za nami. W tej chwili za 13,5 minuty będzie 7 i teraz wystąpi Artur Andrus, którego państwo słyszeli przed chwilą w piosence okolicznościowej, bo tam w tekście znajdą państwo jeden wyraz kluczowy i w związku właśnie z tym wyrazem uznaliśmy, że to jest piosenka wczesnowiosenna. Dlaczego? Poranka, Danuta, małżonka z kim?

Jeśli ktokolwiek z Państwa ma takie monarsze plany, to polecam 6 kwietnia. Warto też z góry ustalić, jaki się będzie nosiło przydomek, bo potomni mają w tym względzie dosyć bujną wyobraźnię, żeby przypomnieć choćby Plątonogiego, Krzywoustego, Podagryka czy Diabła. 6 kwietnia może być też nie najgorszym dniem na rozstanie się z monarszym stolcem, jak to zrobił w 1814 roku Napoleon Bonaparte. 6 kwietnia może przejść do historii z powodu romansu wszechczasów, bo jest to data poznania się Petrarki i jego ukochanej Laury. I bez 6 kwietnia poezja byłaby uboga po prostu. Nie był to dobry dzień dla malarzy. W 1520 zmarł Rafael, a 8 lat później Albrecht Dürer. Królowie proszę bardzo, malarze gorzej. Jest jeszcze jedna rzecz, która udaje się 6 kwietnia. W 1899 roku w Moskwie uruchomiono tramwaje elektryczne. Ale nie była to dobra wiadomość dla Michaiła Aleksandrowicza Berlioza, przewodniczącego organizacji literackiej Massolit, który wpadł pod moskiewski tramwaj, jak chciał Michaił Bułhakow w Mistrzu i Małgorzacie. A Annuszka już rozlała olej. No niestety, proszę pana, głowa mu się toczyła. I proszę pana, ale w Jenie, proszę pana, tylko gdzie to było? W Jenie, no przecież Jena na Wienie, mówiłem, że w Jenie. Więc mówiłem o tej Małgorzacie i teraz uwaga. Po ulicach Jeny w Niemczech tramwaje ruszyły tego samego dnia, tylko 2 lata później, na co Bułhakow nie miał już żadnego wpływu. Dobra wiadomość napłynęła tego dnia w roku 1990, mianowicie zniknęły Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa, dwie instytucje nie bardzo kojarzące się z bezpieczeństwem. I na koniec chcę wznieść okrzyk na cześć Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu jej święta, pozostając z nadzieją, że wydam się jej absolutnie nieciekawy. Hura, hura, hura. No dobrze, ale to nie wiem, czy nie za głośno pan powiedział, bo to jeszcze instytucje lubią ciszę. Jeszcze raz powiem. Hura, hura, hura. Hip, hip. Wojciech Zimiński robił hura, hura, hura. Na cześć Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale o tym cisza. Job's a joke, you broke your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you when the feeling is there. I'll be there for you, cause you're there for me too.